Dünyanın en ucuz akıllı telefonu 19 dolar 999 rupi mal olan akıllı telefon Türkiye'de 28 Aralık tarihinde 40 Türk lirasıyla piyasaya sunulacak. İşin başında Kanadalı DataWind ve Hint servis sağlayıcı olarak Rachel bulunmaktadır. Alınan bilgilere göre telefon Android destekli değil Linux tabanlı olacak. Büyük bir ihtimalle 2 GB bağlantıyı destekleyecek. Şimdilik bu akıllı telefon hakkında raporlar bu kadar. Cihazınızın diğer özellikleri bilinmekte. Yakın tarihte belirlenecektir.